Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przepraszam, jestem zmęczony.

Program Trzeci Polskiego Radia. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat. Zbyt zachłapnie i trochę przesadnie pobyć sam. Chyba go znam. Którą znam, którą ja wybrałem sam. Już dobrze, wcale nie tęsknię, śpię po nocach i wstaję wcześnie. Tylko przypadkiem serce obdarte przez twoje słowa ostatnie. Te, które padły przypadkiem, przypadkiem. Te twoje słowa ostatnie, ostatnie. Kłamstw, które rozsypały. znikną wszyscy. Niech zostanę ci tylko ja. Lepiej zaczekam do końca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oni wiedzą, czego chcą, przebojowi z pierwszych stron, pewny wzrok i mocny ton. I pod włos przeciętności pstrykać w nos, dziwne ciuchy, dymna woń. Milion jasnych gwiazd, niezbyt znośny blask. Nie wiem, czy wiesz, w tobie, we mnie i w tym znanym też. Podsuwali sens, a on wierzył, że też chce. Mama rację ma, będziesz żałować. W sieci gdzieś odnalazł wzór, pięciolinia i pięć słów, ekscytacja kryła ból. Yeah.

Skłócisz rodzinę, to i tak już na ślinę się trzyma. Sporo spraw, Piotr, zapytam raz, czemu robisz to nam? Piotr, dobrze ci radzę, musi być przed ołtarzem. Proszę powiedz, że to żart. Piotrek, zawiodłeś nas, pokazałeś swą twarz. A ja tylko chciałem skromny mieć ślub, garstka ludzi, nie tłum. Pół obcych to mało ważne, o czym ja marzę, znów obrywam szantaże. Teraz muszę łapać łzy, bo choć żenimy się my, to wszyscy wokół wiedzą lepiej, jak mamy żyć. A w głowie mi dzwonią te słowa trzy. Nie wypada mi. Nie wypada mi. Reprezentuj tam nas i rób tytuły, co będą wzbudzać zachwyty, będą spłacać kredyty. Zobacz, inni mają już coś, sukcesy, dzieci i dom. Proszę powiedz, że to żart, czemu marnujesz czas, ranisz siebie i nas. Chciała skromne mieć życie na uboczu nieszczycie. Chciała pisać w notatniku swe wiersze, a nie w biurze w tabelce. A oni chcą wyżej i więcej, by zasłonić kompleksy. Mały ruch nie po ich myśli, już słyszy ten refren. Zna go od lat, a idzie. Nie wypada ci. Nie wypada ci. Nie wypada ci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tyle tych słów, a nie ma. Pistolet z ust, kłamiesz jak snut. Tyle tych słów, a nie ma o czym rozmawiać. Mało ciebie tu i tu. Mało. wyjesz z nich sznur ozdobnych pior. Tyle tych słów, a nie ma o czym rozmawiać. Ty mówisz, krzyczę, padło za dużo słów. Na niebie zgrzyt przyszła burza i łzy ogła szamana. Na niebie zgrzyt przyszła burza i łzy ogła szamana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. chcesz mnie na już. Jak w kieszeń mnie włóż i wyjmij za miesiąc lub dwa. Ty dobrze mnie znasz. Chodź krótko tak. Skąd wiesz, że to, to właśnie ja? Zasłaniam twarz na miesiąc lub dwa. Skąd wiesz, że to, to właśnie ja? Najlepiej cię znam. Krótko tak. Skąd wiesz, że to, to właśnie ja? Codziennie wieszasz płaszcz. Już nie uratuje nas. Wiem, przecież chciałem odejść stąd. Teraz już ktoś inny trzyma twoją dłoń. Powiedz mi, czy gdyby się dziś kończył świat, mógłbym wpaść do ciebie ten ostatni raz. Nie mogę wybaczyć, co zrobiłem nam. Teraz będę sam. Nie powiem tobie nic. Odchodzisz stąd. Nie zrobię z tym zupełnie nic. Odchodzisz stąd. Wiem, przecież chciałem odejść stąd. Już ktoś inny trzyma twoją dłoń. będę czekał, aż zrozumiesz. Nie za wiele obiecuję, jest mi głupio, że próbuję. Będę czekał, aż zrozumiesz. Nie za wiele ryzykuję, jest mi głupio, że próbuję. Kiedy znajdziesz drugiego, bo moje miejsce tam, gdzie codziennie wieszasz płaszcz, już nie uratuje nas. Myślałem, że akurat na mnie się nie stało. Tak trudno przyznać mi, że mnie to się nie brało. Najbardziej ukarał nas czas. Najbardziej ukarał nas czas. Tu, bo moje miejsce tam zostało, gdzie codziennie wieszasz płaszcz. Już nie uratuje nas. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić tobie odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić tobie odejść. Chciałbym już zapomnieć i pozwolić sobie odejść.